Dochodzicie do punktu Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 stycznia, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Bardzo ślisko od rana na drogach i chodnikach. Synoptycy zapowiadają marznące opady. Zniszczenia po sztormie na Bałtyku i tzw. cofce ocenia Urząd Morski w Gdyni. Resort klimatu zachęca gminy do dodatkowych działań, które ułatwią mieszkańcom oddawanie zużytych tekstyliów. Kierowcy, noga z gazu, piesi, patrzymy uważnie pod nogi. Instytut Meteorologii wydał dla całej Polski ostrzeżenia drugiego stopnia przed marznącymi opadami. Na drogach i chodnikach będzie bardzo ślisko, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Sumy opadu mogą spowodować, że ta marznąca glazura będzie dosyć spora. Ta miąższość tego lodu może być naprawdę bardzo gruba, a długość trwania zjawiska przekracza 12 godzin. Stąd właśnie drugi stopień ostrzeżenia. Najpierw szklanka na drogach i chodnikach, da się we znaki w północnych regionach kraju, a później marznące opady dotrą nad centralną Polskę, a wieczorem nad południową. W Gdańsku dziś drugi dzień uroczystości związanych z 6. rocznicą śmierci prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Samorządowiec został zamordowany w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O tym, ile wysiłku kosztowało Pawła Adamowicza stworzenie Europejskiego Centrum Solidarności, przypomniała jego małżonka, europosłanka Magdalena Adamowicz. Paweł to zrobił i ECS dzięki niemu jest także dzisiaj symbolem możliwego pojednania. Pojednania, które niestety szybko zostało zaprzepaszczone. Dziś odsłaniając tą tablicę, bardzo liczę, że duch polskiej solidarności, który powołał to miejsce do życia, w końcu przemówi nam wszystkim do rozsądku. Podczas uroczystości w Gdańsku odsłonięto tablicę pamiątkową Pawła Adamowicza oraz wręczono nagrodę jego imienia, którą w tym roku otrzymał mer Kijowa, Witalij Kliczko. Pozostajemy jeszcze na wybrzeżu. Zniszczenia po sztormie i tzw. cofce ocenia Urząd Morski w Gdyni. W niektórych miejscach woda wdarła się na brzeg, niszcząc część umocnień, mówi rzeczniczka urzędu Magdalena Kieszkowska. Jeżeli chodzi o wał wydmowy, to mamy informację, że dosyć duże uszczerbki są w Stilo i w Lubiatowie. Mamy również straty w drzewostanie. Tutaj chyba takie największe ilości są w okolicach Dębek. Mamy również w porcie Ustka takie większe uszkodzenie, jeżeli chodzi o infrastrukturę portową. Uszkodzone zostały falochrony. W Mrzeżynie zalany jest port. Podtopienia są w Rewie, a w rezerwacie Mewia Łacha zalane plaże. W piątek zostanie wydany wyrok w procesie mężczyzny oskarżonego o gwałt i zabójstwo w Warszawie 25-letniej Lizy z Białorusi. Sąd wysłuchał mów końcowych. To część procesu była utajniona. W ramach mów końcowych strony wnosiłaby Dorianowi S. wymierzyć karę dożywocia i po 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla bliskich ofiary. To jest jedyna możliwość, aby uchronić społeczeństwo przed przebywaniem takich sprawców na wolności. Mówił pełnomocnik brata i chłopaka ofiary, adwokat Karol Druszcz. Sprawca był poczytalny w chwili czynu. Jeden z obrońców Doriana S. chciał umorzenia postępowania, drugi żądał łagodnego wymiaru kary. Sam oskarżony wyraził skruchę. Być może dlatego, że jest to przyjęta linia obrony. Adwokat Kamila Ferenc, reprezentująca stronę społeczną. Słowa skruchy nie wrócą życia Lizawiecie, która tak naprawdę powinna być teraz w centrum zainteresowania, a także bezpieczeństwo innych kobiet. Sąd utajnił część procesu, w tym mowy końcowe, z uwagi na informacje dotyczące nie tylko seksualności oskarżonego, ale też wrażliwych danych jego rodziny. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Od początku roku zużyte ubrania, odzież, tekstylia czy buty nie mogą trafiać do pojemników ze zmieszanymi śmieciami. Powinny być odbierane przez samorządy w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ministerstwo Klimatu zachęca gminy do dodatkowych działań, które ułatwią mieszkańcom oddawanie niepotrzebnych rzeczy. W niektórych miejscowościach sprawdziły się tak zwane zbiórki workowe i odbiór bezpośrednio od mieszkańców, mówi wiceministra Anita Sowińska. Czyli podobnie jak to na przykład ma miejsce w wielu gminach ze zbiórką odpadów elektrycznych i elektronicznych, mieszkańcy są informowani, że na przykład raz na kilka miesięcy czy raz na pół roku jest przeprowadzana taka zbiórka i mieszkańcy mogą wystawić tekstylia zapakowane w worek i odpowiednia firma je odbierze. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wysłało list do 2,5 tysiąca gmin w całej Polsce z przykładami dobrych praktyk. Według danych Parlamentu Europejskiego przeciętna Europejka lub Europejczyk kupuje 26 kg ubrań w ciągu roku, w tym samym czasie wyrzuca 11 kg odzieży. Cały sektor tekstylny odpowiada za około 10% emisji gazów cieplarnianych. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Nowej Rudzie i Jeleniej Górze. Mieszkańcy powinni ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu. Dotyczy to szczególnie kobiet w ciąży, dzieci, a także osób starszych i z problemami układu oddechowego i krążenia. W Katowicach, Zdzieszowicach i Lubaniu jakość powietrza jest oznaczona jako dostateczna, czyli należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego i wzmożonego wysiłku fizycznego typu bieganie. Poza tym na przeważającym obszarze kraju powietrze jest dobrej albo bardzo dobrej jakości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na mapie alertów IMGW Polska jarzy się na pomarańczowo, a to oznacza ostrzeżenia drugiego stopnia przed marznącymi opadami. Te mają dać się we znaki rano na północy kraju, a im później w ciągu dnia, tym dalej na południe. Dziś naprawdę nie warto się spieszyć. Zresztą do czego się spieszyć, skoro poranek jest mroźny, okolice zera na wybrzeżu i tam teraz jest najcieplej, a na przykład Świętokrzyskie straszy. Nawet minus 10, podobnie w górach. Wczesnym popołudniem na ogół od minus 2 do 2 stopni, ale w górach będzie nieco zimniej i będzie też padać. To się wiąże z tymi marznymi opadami, o tym już mówiłem. Kurtyna. 6 po 6, dzień dobry, wtorkowa audycja poranna poleca się do 9. Arcade Fire, ready to start na początek. No właśnie, państwo gotowi na start? Jak się dziś wstawało? Z dobrego źródła wiem, że nie wszystkim dobrze się dziś wstawało. Radek Nałęcz na przykład miał pewne problemy, ale on na 4 musi przybyć do radia. Kto z państwa już na nogach? 2 2 i 7 3, oczywiście numer do państwa dyspozycji. Jest 6:10. Zapraszamy do Trójki. Mamo, jeszcze chwilka, jeszcze 5 minut. I klikamy. Drzemka i dodatkowe 10 minut. Nawet można jeszcze uszczknąć z tego snu. Kto tego nie przeżywa o poranku, o wstawaniu i o spaniu? Dziś porozmawiamy w poradnej audycji. Nie tylko ilość godzin snu wpływa na nasze samopoczucie, czy nawet na długość życia. Badania pokazują, że nierozbijanie tych pór wstawania o więcej niż godzinę, półtorej jest ważne. Państwa sposoby na wczesne i skuteczne przede wszystkim wstawanie, ba, na dobudzenie domowników. To może być jeszcze ciekawsze. Proszę opowiadać. 2 2 7 3 telefonicznie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo. To jeden z tematów porannej audycji. Ale powiemy też o sytuacji sprzed kilku dni. Ratownicy z warszawskiego pogotowia zostali wezwani, by udzielić pomocy pobitemu mężczyźnie. Gdy umieszczali go w karetce, zaatakowało ich blisko 20 pijanych napastników, którzy imprezowali w remizie strażackiej. Medycy wezwali policję, ta zatrzymała najbardziej agresywnych sprawców i do tej sytuacji wrócimy. My jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi w trakcie wykonywania czynności. Reprezentujemy tym samym państwo polskie. Jeżeli ktoś nie szanuje państwa, no to państwo z pełną odpowiedzialnością i siłą musi odpowiedzieć. A wrócimy do tej sytuacji właśnie po to, by opowiedzieć o tym statusie funkcjonariusza publicznego i zastanowić się, czy ratownicy medyczni mają teraz nieco więcej spokoju, czy ten status odstraszył potencjalnych napastników. Powiemy o tym, z czym muszą mierzyć się medycy. I jak wszyscy, łącznie z tymi, którzy są zaopiekowywani, powinniśmy się zachowywać w tej, jakby nie było, stresującej sytuacji interwencji pogotowia ratunkowego. Naszym gościem będzie lekarz Adam Pietrzak, specjalista medycyny ratunkowej, wieloletni praktyk. Ale powiemy dziś także o najbardziej atrakcyjnym kierunku zarobkowym. Obecnie jest to Islandia. Islandia jest właśnie krajem, w którym udało się zbudować społeczeństwo, w którym nie ma wielu podziałów, a ludzie bez względu na majątek i płeć mają takie same szanse edukacyjne i zawodowe. Poranna audycja nie z Islandii, z Myśliwieckiej wciąż. Specjalnie dla państwa i z państwa udziałem do godziny 9:00. Olga Szućko, Ola Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Zdjęcia. poranna audycja w Trójce prosto z Myśliwieckiej, a popołudniowe zapraszamy do Trójki. Dziś, drodzy Państwo, będzie nadawane prosto z Brukseli. Warto słuchać Trójki także między 16 a 19, zresztą przez cały dzień. Smutne wieści. Wczoraj usłyszeliśmy i poznaliśmy późnym popołudniem, a w zasadzie wieczorem zmarł Stanisław Brudny. Wybitny aktor teatralny, filmowy i dubbingowy zmarł w wieku 94 lat. O tym poinformował wczoraj Teatr Śląski imienia Stanisława Wyspiańskiego. No i od razu refleksje się pojawiają na temat Stanisława Brudnego. Także u mnie, bo w każdej choćby małej roli trafiał w punkt. Nawet gdy pojawiał się na chwilę na ekranie lub gdy w tym aktorstwie dubbingowym wypowiadał w filmie, w kreskówce choćby tylko kilka kwestii, to trafiał w punkt i towarzyszył wielu pokoleniom Polaków od małego. Ale co ważniejsze, bo nie tylko był mistrzem z serii Był sobie człowiek, było sobie życie i tak dalej, nie tylko był wieloma postaciami, które kojarzymy z dzieciństwa, ale przede wszystkim był dobrym człowiekiem. To się powtarza we wspomnieniach, które od wczoraj się pojawiają. Stasiu, będzie nam ciebie niezwykle brakować. Nie tylko twoje aktorskie kreacje, ale przede wszystkim ciepło i uśmiech na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Tak pożegnał go wpisem właśnie Teatr Śląski. Stanisław Brudny zagrał w ponad 600 rolach teatralnych, filmowych i telewizyjnych, ale także radiowych. W 2009 roku został uhonorowany przez Teatr Polskiego Radia nagrodą Splendor Splendorów. I właśnie w tym aktorstwie radiowym był niedoścignionym mistrzem. Można znaleźć w serwisie podcasty polskieradio.pl taką audycję dokumentalną nieżyjącej też już Ewy Michałowskiej, Staszek, czyli Wielkie Serducho. Gdy wejdą Państwo na podcasty Polskiego Radia i wpiszą w wyszukiwarkę Staszek, to od razu Państwo znajdą ten półgodzinny reportaż. Ja pozwolę sobie na dwa krótkie fragmenty z tego reportażu teraz dla Państwa. Fragmenty, które, jak myślę, nie wymagają dodatkowego komentarza. Ojciec mój był stolarzem, zresztą wybitnym. No w każdym razie ceniłem to rzemiosło też jako artyzm. Aktorstwo, ja traktuję ten zawód jako rzemiosło. Dlatego, że rzemieślnik z prawdziwego zdarzenia potrafi po prostu ocenić swoją pracę. Mój ojciec miał, to już nawet dzisiaj nikt nie wie, że były takie radia na kryształek, detektor się to nazywało, i to było pierwsze radio, które ja w życiu usłyszałem w czasie wojny, w 40 chyba trzecim. I to był Londyn. Nazwałem to, że to było, że w radiu można się zakochać od pierwszego słuchania. I u mnie się to stało, że od pierwszego słuchania ja się zakochałem w radiu. Stanisław Brudny zmarł wczoraj, miał 94 lata. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey. Now listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on? When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say. I know the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. People And if you believe what we rely on, when I lay it on, come get the play it on my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, listen what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let. Red Hot Chili Peppers w trójce, 24 minuty po szóstej. Przegląd prasy. Który zaczynamy dziś od Rzeczpospolitej. Niemal 52% badanych, bo 51,9% negatywnie ocenia uchwałę rządu, która gwarantuje wolny i bezpieczny udział najwyższym przedstawicielom Izraela w 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. Tak wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej właśnie. Chodzi, jak przypomina w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolita, o hipotetyczną wizytę Benjamina Netanyahu, wobec którego nakaz aresztowania wydał Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Premier Izraela podejrzewany jest przez MTK o zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. Ale polski rząd postanowił uchwałą zapewnić mu gwarancję bezpieczeństwa na taką ewentualną wizytę. Ibris zapytał w sondażu o opinię na temat uchwały polskiego rządu i właśnie 51,9% badanych zajmuje wobec niej stanowisko krytyczne, a pozytywne zdanie na temat decyzji rządu ma 22,5% ankietowanych. 25,6% badanych nie miało opinii na ten temat, a Rzeczpospolita zauważa, że decyzja rządu nie cieszy się poparciem wyborców Koalicji Obywatelskiej. Zdecydowanie i raczej źle ocenia ją 63% uczestników badania, którzy zaliczają się do tej grupy, czyli właśnie do wyborców KO. I jeszcze w przeglądzie prasy zaglądamy na WP.pl, a tam obraz z Los Angeles, obraz zaskakujący albo i zadziwiający. Jak doskonale wiemy, Los Angeles od ubiegłego tygodnia zmaga się z najgorszą w historii tego regionu serią pożarów. Ogień zmusił tysiące mieszkańców do ewakuacji, zniszczył domy, jest ponad 20 ofiar śmiertelnych. Ale pośród ruin stoi praktycznie nietknięta jedna luksusowa willa. Wśród zdewastowanych nieruchomości w Malibu stała się trzykontygnacyjna rezydencja, która należy do Davida Steinera, emerytowanego przedsiębiorcy w dziedzinie gospodarki odpadami. Jest warta 9 milionów dolarów, a według właściciela zaprojektowano ją tak, by wytrzymała trzęsienia ziemi i inne kataklizmy, które mogłyby nawiedzić Kalifornię. I rzeczywiście zadziwiająco wygląda to na zdjęciach, które można znaleźć także na WP.pl, bo dookoła zgliszcza, wszystkie domy zniszczone, a po środku jedna zupełnie nietknięta willa. David Steiner przyznał, że widząc nagrania, na których płomienie niemal dotykają jego domu, był przekonany, że go straci, tymczasem budynek wytrzymał. To cud, powiedział mężczyzna cytowany przez New York Post. Cud inżynieryjny, jak się okazuje. Drodzy Państwo, 27 minut po szóstej, to jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Już za kilka minut u nas skrót serwisu. Autopromocja. Jeśli dziś wtorek, to jesteśmy w Belgii, a dokładnie w Brukseli, dokąd przyciąga nas rozpoczęcie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. To oficjalnie, ale zajrzymy też pod podszewkę, za kulisy i sprawdzimy, co słychać za rogiem. Przejdziemy się po jednej z brukselskich dzielnic, sprawdzimy, jak się tu pracuje i jakie są plany na kulturalny program prezydencji. Zapraszamy do trójki z Brukseli już dziś od 16 do 19. Do usłyszenia. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian,

6.32, najwyższa pora, by ruszyć się z łóżek. Jak to jest z tym państwa wstawaniem? Dwie dwójki i siedem trójek. Mnie to regularnie, szósta z minutami, budzi sąsiad i mówi: sąsiedzie, pan mnie popchnie, nie umie wyjechać, no miałem kupić w tym roku opony zimowe. A ja mówię: panie Włodzimierzu, pan co roku tak mówisz, my się znamy ze sobą jak te dwie stare łyse opony, ale przed siódmą wyjeżdża sąsiadeczka, muszę się pięknie ubrać, przyczesać, ogolić i skropić wodą kolońską, będę czekał przed bramą. Łyse opony to dziś kiepski pomysł, ale słychać, że gdy odpowiednia jest motywacja, to wstaje się nieco łatwiej. Za 27 minut będzie siódma. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Many times I've been told that I should go, but they don't know what we got, baby. They may not see the love in you. love I do. And I'll stay right here. Sweet, sweet baby. Life is crazy, but there's one thing I am sure of. I'm your lady, always, baby. And I love you now and ever. Sugar wishes don't change what is real or how it feels in the bad times. For whatever he is mine all the time, and we'll get by with our true love. Sweet, sweet baby, life is crazy, but there's one thing I am sure of. I'm your lady, always, baby, and I love you now and ever. Sweet baby, life is crazy, but there's one thing. Wcześnie, zimno i ciemno, a kołdra taka ciepła, poduszka taka wygodna i sen taki ciekawy. Jak wstać? Jak dobudzić domowników? Jak zmusić młodego, żeby jednak do szkoły wybrał się o odpowiedniej porze? Czekamy na Państwa historie i podpowiedzi. I sposoby. 2 2 i 7 3. No ciekawe, czy miał problem ze wstaniem dziś Michał Strzałkowski. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Jak to było? No czy nie, jak zawsze po bułeczki? Nie, po bułeczki dopiero po 7, po pracy, najpierw praca, ale miałem dzisiaj dobrą motywację, poza mną nikt nie musiał wstawać w domu tak wcześnie, więc szybko wstałem, żeby budzik włączany co 5 minut, co 5 minut, co 5 minut nie obudził nikogo poza mną. Dobrze, to nie musisz mówić głośno, żeby się nikt nie pobudził. Michał Strzałkowski dziś opowie nam o nowym, a może nie tak nowym, ale najlepszym, najbardziej opłacalnym kierunku emigracji zarobkowej. Tak, Eurostat, czyli Unijne Biuro Statystyczne, porównał zarobki w krajach Unii Europejskiej i krajach, które są z Unią Europejską blisko stowarzyszone, bo na przykład stanowią część tak zwanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. No i okazało się, że najlepiej zarabia się poza Unią Europejską jednak, czyli w Szwajcarii, no a na drugim miejscu na Islandii. Dopiero Luksemburg, unijny kraj członkowski, był na trzecim miejscu. Niemcy, popularny kierunek zarobkowy Polaków, to było dopiero 9 miejsce, no a Polska niestety dopiero 24, jeśli chodzi o zarobki. No i zwrócono uwagę, uwagę, komentując te wyniki, właśnie na Islandię, dlatego że Szwajcaria z dobrymi zarobkami zawsze się kojarzyła, natomiast Islandia rzeczywiście na ten szczyt listy trafiła po bardzo długiej przerwie, bo miała też swoje kłopoty gospodarcze, które mają korzenie jeszcze w tym kryzysie finansowym sprzed kilkunastu lat. No i okazało się, że rzeczywiście można tam nie tylko bardzo dobrze zarobić, choć wyraźnie mniej niż w Szwajcarii. Szwajcaria jest takim samotnym liderem. To jeszcze okazuje się, że warunki życia na Islandii są bardzo atrakcyjne. System podatkowy jest bardzo atrakcyjny. Wiele rzeczy jest dostępnych za, mówię o usługach publicznych, za nieduże pieniądze, bo na przykład nie ma składek zdrowotnych. To wszystko, co się dzieje w służbie zdrowia, jest utrzymywane z normalnych podatków. Nie ma dodatkowych składek na system zdrowotny na przykład, ale z drugiej strony okazuje się, że koszty życia na Islandii jednak są całkiem spore. Na tę wyspę trzeba wiele rzeczy sprowadzić z kontynentu, co powoduje, że wiele produktów jest drogich. No i oczywiście nie wszyscy specjaliści są poszukiwani na Islandii, więc pracuje tam wielu cudzoziemców, ale głównie w branżach finansowych albo w takich branżach jak budownictwo albo przetwórstwo ryb, więc dosyć specyficzne branże potrzebują pracowników z zagranicy na Islandii. Natomiast jak mówi psycholożka, profesor Klaudia Bernard-Utel, są jeszcze inne rzeczy, które sprawiają, że na Islandię atrakcyjnie jest przyjechać do pracy i już tam zostać i żyć. No i mówi o tym tak. Badania pokazują, że kraje, gdzie ludzie czują się najszczęśliwsi, to kraje, w których przepaść między najbogatszymi i najbiedniejszymi jest najmniejsza. Poza tym jest wyraźny związek między tym, czy kraj jest wysoko w rankingu poczucia szczęścia i wysoko w rankingu równości płciowej. I Islandia jest właśnie krajem, w którym udało się zbudować społeczeństwo, w którym nie ma wielu podziałów, a ludzie bez względu na majątek i płeć mają takie same szanse edukacyjne i zawodowe. No, przyznają państwo, że to brzmi bardzo atrakcyjnie. Na razie jednak Islandia jeszcze drugim Dubajem się nie stanie, nie tylko dlatego, że nie jest tam aż tak gorąco i zawsze słonecznie, jak to jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale także dlatego, że na razie to Dubaj wydaje się być takim miejscem przyciągającym najwięcej pracowników z zagranicy i to zarówno na najwyższe menedżerskie szczeble, na bardzo specjalistyczne stanowiska, jak i na te najprostsze miejsca pracy, bo oprócz ekspatów bogatych z Azji czy z Ameryki Północnej, czy z Europy, pracują tam też całe rzesze filipińskich opiekunek do dzieci albo sprzątaczek, budowlańców z Bangladeszu. No cały ten, jak to się mówi, Disneyland na pustyni został też wybudowany dzięki bardzo ciężkiej i często kiepsko opłacanej pracy robotników najemnych z tych biedniejszych azjatyckich krajów. No pamiętamy też Katar, prawda? Budowę tych stadionów. Też Katar jest atrakcyjnym miejscem do pracy. Budowę stadionów, no i niepokojące raporty o tym, w jakich warunkach tam funkcjonowali robotnicy. Arabia Saudyjska próbuje dogonić Dubaj, Abu Zabi albo Dauha, czyli stolicę Kataru. Chce ściągać tam pracowników z zagranicy, chce ściągać tam zagraniczne firmy, tych głównie dobrze wykształconych pracowników. Minister inwestycji Arabii Saudyjskiej, Khalid Al-Falih, już w zeszłym roku przygotował nawet taki system nawet 30-letnich okresów zwolnienia z podatków dla dużych firm, które do Arabii Saudyjskiej przeniosą swoje regionalne centrale. No i tak to zachwalał. Kto się do nas przeniesie, ten będzie mógł liczyć na różne inne korzyści i zachęty. Liczymy na to, że wytworzy się dzięki temu działający dłużej mechanizm sprawiający, że wysokiej klasy specjaliści będą chcieli przenosić się do nas. Zdecydowanie preferujemy firmy i specjalistów, którzy wniosą wartość dodaną do naszej gospodarki, a także stworzą nowe jakościowe miejsca pracy dla Saudów i dla cudzoziemców. Chcemy, aby dzięki temu podnosiła się w naszym kraju jakość życia i działo się to w bardziej znaczący sposób. Tylko trzeba zawsze z czymś takim uważać. Przykład Angolii to pokazuje, kraju, gdzie odkryto ropę naftową. Ściągnięto więc inżynierów, pracowników dobrze wykształconych technicznie, żeby pomogli tę ropę wydobywać. Za nimi przyjechali inni specjaliści, szefowie kuchni do drogich restauracji. Trzeba było tych coraz więcej ekspatów obsługiwać na, nazwijmy to tak, europejskim poziomie. To sprawiło, że tak wielu cudzoziemców zjawiło się w Luandzie, w stolicy Angolii, że ceny nieruchomości zaczęły dramatycznie rosnąć. Ceny w sklepach zaczęły dramatycznie rosnąć. I zwykłym Angolczykom zaczęło się żyć po prostu bardzo, bardzo ciężko i Luanda zaczęła po prostu powoli pustoszeć. Michał Strzałkowski o kierunkach zarobkowych. Na razie jeszcze nie z Islandii. No jeszcze nie, ale na razie z Wawra w Warszawie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. nocny z wielkiej płyty marzenia. Mówili tak czasami musi być, żeby było jak jest, a jest lepiej gdy nie ma. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieja trwaj. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe. Zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna głodu. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. Witajcie w naszej bajce. Napisali dla nas dobry plan. Idzie wiosna, no patrz, nikt nie skarży się mamie. To jeśli możesz zmienić coś od tak, kilka serc, jeden głos, by odrobić zadanie. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieją trwaj. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe. Zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna głodu. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Dzisiaj na profilu Swoboda swoją córeczkę, dziewięciolatkę do szkoły kładem zawozili, po prostu jest tak pisk tego dziecka nagrany, fajny, z radochy, że jedzie przez śnieg, przez zaspy do szkoły, także może to jest sposób. No tak, sposobem, sposobem. Ukryty głos, zbudź ze snu. Coraz więcej w nas sił, by zburzyć mur. To już czas na nową bajkę. Słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty. Bo patrz, bo masz cały świat. Ty kochać, bawić się i spać. Ja lata, zmieniam grę i tańczę. Witaj się w naszej bajce. Sposobem, a w zasadzie nie kijem, tylko marchewką, tak w historii naszej słuchaczki wyglądała motywacja uczennicy do porannego wstania. Można dzwonić, można do nas w tej sprawie pisać. Pani Renata napisała: nie mam problemu, od lat budzę się o tej samej porze, wcześnie rano o 5.20. Dzwonek budzika ustawiony na 5.30 jest tylko na wszelki wypadek i jestem domowym budzikiem. Rodzina nie zawsze to lubi, ale docenia. Mnie się nie da wyłączyć i zaspać. No to pani Renata pełni tę zaszczytną funkcję, co mój tato. Chodził po pokojach i budził wszystkich donośnym hops, hops, hops, hops, hops, hops, hops, hops. Nienawidziłem tego hops, hops, ale jestem wdzięczny rzeczywiście. Poranne wstawanie nie przychodzi łatwo i bezboleśnie. Chyba. Zazwyczaj. Jakie mamy na nie sposoby? Jak mobilizujemy się w rodzinie? Czy to rodzice budzą dzieci, czy może jest odwrotnie? Pytał o to na ulicach Warszawy Jacek Frenzel. Jak sobie radzisz ze wstawaniem? Dobrze. Pierwszy budzik od razu budzi, czy ktoś musi pomóc? Mama. Często musi przychodzić cię dobudzać? Tak, no bo nie daję rady. Nie mogę wstać sama, no bo chcę spać ciągle. A jakby mama na przykład poszła do pracy, to? No nie chodzi rano w pracy. Mam problemy ze wstawaniem zdecydowanie. A jak sobie radzisz? Staram się chodzić wcześniej spać, chociaż to nie zawsze działa. Nie zawsze jestem w stanie zasnąć szybciej, ale szczerze to sobie nie radzę. No, nie zawsze się udaje. To jakie masz sposoby na to, żeby jednak wstać na odpowiednią godzinę? Trzeba zmotywować się do podniesienia się od razu z łóżka po otworzeniu oczu. To jest taki najbardziej skuteczny sposób, który w moim przypadku działa. Bo jak się poczeka do już następnych kilku budzików, to jest trudniej. Staram się ułożyć mój telefon daleko od łóżka, tak, że jak rano zadzwoni alarm, to muszę wstać. A jaki jest sposób na to, żeby nie zaspać? Po prostu wstać. spać. Dzieci sobie dobrze radzą, a ja słabo. Nie wstaję wtedy, kiedy budzik dzwoni, a dzieci wstają. Budzicie mamę? Tak. A jak to się mamy budzi? Dzwoni się trąbką. Taką trąbką rowerową mi do ucha dzwonią. I wtedy jest pobudka? Nie. Ty też mamę budzisz? Tak. Jak Emilka ma trąbkę, to ja nie wiem. Ten, kto ma trąbkę, tak? Ten budzi mamę. Zna pani takie sposoby na to, jak nie zaspać właśnie na te wczesne poranne godziny? Iść wcześniej spać. Trzeba się zorganizować jakoś. Oglądać krócej telewizję. Jeden budzik, dobra kawa i do przodu ruszamy. Jak skutecznie się budzić, co na to wpływa i jak można sobie w tej kwestii pomóc? Do tego tematu jeszcze wrócimy w porannej audycji po 7.30. Ale wciąż zachęcamy Państwa do dzielenia się swoimi metodami. Zapraszamy. Hops, hops, hops, hops, hops. I'm the boy in your other phone. Lighting up inside your drawer at home, all alone. Pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moon. Minut jeszcze do godziny 7 o porannym wstawaniu dziś w porannej audycji. Dwie dwójki i siedem trójek. Ten pan prowadzący ma tak miły głos i tak pięknie budzi ludzi. Ja jestem już na emeryturze, byłam ratownikiem medycznym. Jestem wolna jak szanki w maju i współczuję ludziom, którzy muszą wstać do pracy. No zdecydowanie. Ja też współczuję tym, którzy muszą wstać do pracy, bo ja nie wstaję do pracy, bo to jest przyjemność, te spotkania z Państwem. O 7 w trójce serwis, a po nim więcej o ratownikach medycznych.